कांडशाखी बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें कल्पांतरम अनुद्य दूषयति कहा। अन्य उनकी जो कल्पना है, विज्ञानवादियों का जो कल्पना है उसका अनुवाद करके दूषित करते हैं। विज्ञानवादियों की जो कल्पना है, कल्पना का क्या कल्पना करते हैं, कहा विषय विषय आभासत्वम से यन्मलम परिकल्पते विज्ञानस्य। विज्ञान में कल्पना करते हैं, माने ग्राह्य और ग्राहक दो रूप दिखाई पड़ता है, जो आभास है, समझो कुर्सी, विषय विषय आभासत्वम यन्मलम परिकल्पते विज्ञानस्य। कहा विज्ञान में ये कल्पना करते हैं, विज्ञान ग्राहक है, विषयी है, और जो दूसरा है विषय जो है विषय है, माने ग्राह्य और ग्राहक भाव है। ये ग्राह्य ग्राहक भाव दो रूप हो गया, विज्ञान एक ही था, दो रूप में दिखता है, ग्राह्य ग्राहक रूप, यही मल है विज्ञान में, ऐसी कल्पना भी करते हैं। इस मल की कल्पना करते हैं वैद्य लोग, क्या मानते हैं है विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, किंतु दो रूप में दिखाई पड़ता है, तो ये जो मल, यही दो रूप में दिखना मल है, ये इसकी शुद्धि करना करने से विज्ञान शुद्ध होगा बोले जाएंगे, यह है। तो ये जो मल है, यही मल आभास है, वास्तव में है ही नहीं, दो रूप है नहीं, एक ही विज्ञान है, तो ग्राही और ग्राहक भाव में भास दिखता है ये मल है। इस मल की कल्पना करते हैं विज्ञान में, ये मल की एक व्यक्ति दो रूप में दिखता है करके बोलते हैं, ग्राही ग्राहक भाव में बोलना, ये जो मल की कल्पना है। तदपि ये जो मल की कल्पना करते हैं, ये आभास की कल्पना करते, अन्य संसर्गाभाव, अन्य का संबंध है ही नहीं, क्यों, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुम्हारे यहाँ कोई है ही नहीं, तो विज्ञान से अतिरिक्त नहीं तो अन्य का संबंध कैसे होगा, वहाँ अन्य संसर्ग अभाव, अन्य वस्तु का संबंध के अभाव होने से अनुपपन्नम, ये जो मल की कल्पना विज्ञान में होना भी संभव नहीं है। ग्राह्य ग्राहक भाव की कल्पना से मल आ जाता है, उसे मल हो गया, वो मल कल्पना करके कहते हैं, वो मल कैसे आ रहा, अन्य का संबंध है ही नहीं, तो ग्राह्य वस्तु है ही नहीं, कोई ग्राहक एक ही विज्ञान है, उस स्थिति में मल कैसे आ सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये कहा। तीन और चार की टिप्पणी में कहा इसको ग्राह्य ग्राहक रूपत्वम बोल दिया, विषय विषय आभासत्व का अर्थ ग्राह्य रूप है। चार में कहा अन्य से विज्ञान है ना संसर्ग, अन्य वस्तु के साथ में विज्ञान का संबंध नहीं, क्यों, अन्य वस्तु है ही नहीं तुम्हारे यहाँ, एक अन्य वस्तु के अभाव है, विज्ञान मात्र है बोलते हो, और अविद्यमान वस्तु के साथ विद्यमान का संबंध होता नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं उसके विद्यमान वस्तु के साथ में संबंध नहीं होता, क्योंकि विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं भी बोलते हो, और फिर ग्राह्य ग्राहक भाव दो रूप होता है बोले, जो ग्राह्य कोटि का होगा वो है ही नहीं वस्तु, कल्पना है जब, ठीक है, नहीं अविद्यमान है ना विद्यमान से संसर्ग स्यात, जो अविद्यमान वस्तु है, क्यों, तुम्हारे यहाँ ग्राह्य कोई है ही नहीं, विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, तो कैसे संसर्ग होगा उसका, विद्यमान का अविद्यमान के साथ में संबंध नहीं हो सकता, सब संबंध नहीं तो मल कैसे आएगा वहाँ, विज्ञान में मल आता है ग्राह्य ग्राहक दो रूप मानने से कहता है, ग्राह्य है नहीं जब, विज्ञान में मल कैसे आएगा, ये भी कहना भी गलत है तुम्हारा, कहा। पांच छह टिप्पणी में कहा, पांच में कहते हैं अयम आशय अभिप्राय है, अन्य संप्रगात आगतस्य मलत्व प्रसिद्ध, जो अन्य के संबंध से जो आता है उसको मल कहा जाता है, स्वतः स्वयं में नहीं है, अन्य के कारण आता है, जैसे जल में पार्थिव पदार्थ के संबंध से मल दिखता है, सही है ना, अन्य के संपर्क से जो आता है मल माना जाता है। अन्य संप्रगात आगतस्य मलत्व प्रसिद्ध, मल की प्रसिद्धि उसी में, उसी को मल कहते हैं जो अन्य के संबंध से आता हो, और तत्पक्षे च, तुम जो विज्ञानवादी हो तुम्हारे पक्ष में ज्ञानाद अन्य से अनिष्ट, ज्ञान से अन्य वस्तु अनिष्ट है तुम्हारे लिए, कोई मानते विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है तुम्हारे यहाँ, ज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु मानेंगे, जिसको ज्ञान में मल लाने के लिए विज्ञान में, वो वस्तु मानने पर अनिष्ट हो जाएगा, अन्य वस्तु की स्वीकार करना पड़ेगा, तो तुम्हारी सिद्धांत की हानि होगी, अनिष्ट है। तत्प्रयुक्त यह जो अन्य वस्तु प्रयुक्त तत्र तद अयोग तत्र माने विज्ञान है अन्य वस्तु प्रयुक्त तद माने मलम जो मल अयोग है संबंध नहीं हो सकता इसलिए विज्ञान में ग्राह्य ग्राहक भाव की कल्पना से मल आ जाता है बोलते हो ग्राह्य वस्तु नहीं तो कैसे आएगा मल हमारा विज्ञान से अतिरिक्त नहीं ये कहा आगे असत्य च अन्य संसर्गे अन्य वस्तु का संबंध न होने पर यो धर्मो यस्य दृष्ट जो ज्ञान विज्ञान में मल दिख रहा है क्या दिख रहा है मल अन्य वस्तु है ही नहीं जब माने ग्राह्य ग्राहक भाव के संबंध से मल आता है बोलते हो ग्राह्य को मानते भी नहीं हो स्थिति में अन्य वस्तु के अभाव होने पर यो धर्मो यस्य दृष्ट जो मल रूपी धर्म कहाँ दिखाई दे रहा अभी विज्ञान में यो धर्मो यस्य दृष्ट स माने वो धर्म तत्स्वभावत्वाद वही स्वरूप होता है वो तो विज्ञान बल स्वरूप ही सिद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा बल स्वरूप सिद्ध हो जाएगा तो न तेन वियोग अमरती फिर उस वस्तु से वो धर्म वियुक्त नहीं हो सकता उसके लिए दो दृष्टांत उसका पृथक नहीं हो सकता जिससे स्वभाव बन गया अन्य वस्तु नहीं है जो मल मानते हो अन्य वस्तु के कारण से मल माना उन्होंने अन्य वस्तु तुम्हारे है ही नहीं अन्य वस्तु नहीं है तो मल विज्ञान का ही मानना पड़ेगा स्थिति में उसका वो धर्म जिसका होता है वो उसका स्वभाव होता है उसका उसके साथ वियोग नहीं होगा यथा अग्निर उष्ण जैसे अग्नि का स्वरूप है उष्णता सवितुर्वा प्रभा सूर्य के प्रकाश ये उसका स्वरूप है धर्म है वो उससे अलग हो नहीं सकते अग्नि की उष्णता अग्नि से पृथक नहीं हो सकती सूर्य की जो प्रभा है सूर्य से अतिरिक्त नहीं हो सकती क्यों जो धर्म जिसका होता है उसके वो धर्म का उसके वियोग नहीं होता तो इसका मतलब मल विज्ञान में ही है किसका स्वरूप ही है ये सिद्ध हो जाएगा सिद्धांत ने कहा तस्मात अन्य संसर्गण मलित्वम तत् विशुद्धिष्ट विज्ञान से यम कल्पना अंध परंपरा एवं प्रमाण शून्य अवगमित किया इसी हेतु से क्या कहा तो कहते हैं अन्य संसर्ग के द्वारा विज्ञान में मलिनत्व आता है मल वालों को मलिन बोलते हैं तो मलिनत्व की कल्पना विज्ञान में और तद विशुद्धिष्ट विज्ञान से मलिनत्व की जो से विशुद्धि होना है वो विज्ञान का विज्ञान मानना मल से विशुद्धि विज्ञान को कहना इयम कल्पना ये जो कल्पना तुम्हारी है अन्य संबंध से विज्ञान में मल आना बोलना और उसके मल को हटने पर विशुद्धि होना कल्पना करना अंध परंपरा एवं अंध परंपरा है प्रमाण शून्य ही देखो प्रमाण शून्य ही है कल्पना प्रमाण नहीं मिलेगा इसमें ये बताया कल्पांतर उद्देश्य आई टीका में कहना है टीका में कहते हैं कथम पुनर्ज्ञान से अन्य संसर्गा भाव ज्ञान का ज्ञान के साथ अन्य का संबंध क्यों नहीं हमारे यहाँ है ग्राह्य ग्राहक भाव है विज्ञान ग्राहक है और ग्राह्य बाह्य विषय हो जाएगा तस्य विषय संसर्गा वो जो विज्ञान का विषय के साथ संबंध है ना संबंध होने से ग्राह्य ग्राहक बन जाएगा तो ग्राह्य ग्राहक का अभाव कैसे इस बौद्धों के द्वारा शंका आगे विज्ञानवादी के द्वारा तब कहते हैं नहीं अविद्यमान है ना विद्यमान से संसर्ग देखो तुम्हारे यहाँ कोई ग्राह्य वस्तु है ही नहीं विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है माने व्यवहार दशा की बात है ये हम व्यवहार में वस्तु को मानते हैं जो वस्तु जैसा वैसा मानते हैं पारमार्थिक सत्ता से निषेध करते हैं किस पे माने व्यवहारिक सत्ता से ऊपर की सत्ता में जाते हैं तब निषेध करते हैं वो व्यवहार में बैठ करके व्यवहारिक को निषेध कर रहे हैं इतना अंतर बौद्ध में और हमारे ये स्थिति है वेदांतियों में बौद्ध में इतना अंतर होता है वो व्यवहार में बैठकर ही व्यवहार का खंडन करते हैं और हम व्यवहार में बैठकर व्यवहार का खंडन नहीं करते कब ये सत्ता से ऊपर जाएंगे जब कहाँ पारमार्थिक सत्ता में आत्मभाव में पहुँचते हैं तब खंडन करते हैं इतना अंतर है बाह्य विषय को हम मानते हैं और बाह्यार्थवादी विज्ञान बाह्यार्थवादी बौद्धों से हमारा कितना अंतर होगा ये भी विचार करना है उन्होंने बाह्य पदार्थ का अस्तित्व माना है हमने भी माना है क्या अंतर होगा उन्होंने क्षणिक माना है हम स्थाई मानते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक स्थाई है बाह्य विषय हमारा कहना यह है हम क्षणिक नहीं मानते इसको इतना अंतर उनके साथ ऐसा होता है समझना पड़ेगा सब तो नहीं इत्यादि बोल दिया आगे कहते हैं अतः अन्य संसर्ग मंत्रेरा भी ज्ञान से विषय विषय विषय भाषत्वमलम श्या बौद्ध के ओर से बोला जाए अन्य के संबंध न होने पर भी विज्ञान में ही दो हो जाएगा विषय विषय रूप जो आभास बल है ना आ जाता है अन्य संबंध किसी का भी नहीं विज्ञान अकेला ही विज्ञान है फिर भी विषय और विषय भाव जो ग्राह्य ग्राहक भाव बल आ जाता है ऐसी शंका करे बौद्ध तो तत्र सिद्धांत कहते असतीच इत्यादि बोला है असतीच अन्य संसर्गे यदि अन्य संसर्ग नहीं है, अन्य का बाह्य विषय है ही नहीं, तुम्हारे साथ ग्राह्य नहीं है, अन्य का संबंध यदि नहीं है तो यो धर्मो यस्य दृष्ट, जो धर्म जिसका देखा गया, अन्य संबंध नहीं, विज्ञान में मल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो मल किसका होगा, विज्ञान का स्वरूप ही होगा। ठीक है, अन्य संसर्ग असति, संसर्ग असति, अन्य संबंध न होने पर यो धर्मो यस्य दृष्ट, जो धर्म जिसमें देखा जाता है, देखा गया स माने वो धर्म तत् स्वभावत, उसी का स्वरूप होता है वो, न तेन वियोगम अर्हति, यदि विज्ञान का स्वरूप हो जाएगा मल तो मल से, मल विज्ञान से अतिरिक्त हो नहींगा, फिर विज्ञान शुद्ध हो नहीं पाएगा तुम्हारा। यथा अग्निर औष्णम सवितुर्वा प्रभा, जिस प्रकार अग्नि का उष्णता, अग्नि में जो उष्णता है स्वरूप है, अग्नि से कभी पृथक नहीं हो सकती, सूर्य में जो प्रभा है वो सूर्य का स्वरूप है, सूर्य से अतिरिक्त नहीं हो सकती, इस प्रकार। टीका में कल्पनाद्वयम् अप्रमाणिकम् अनादेयम् इति उपसंहरति, ये दोनों कल्पनाएं जो है ना, ये दो कल्पना, विषय विषय कल्पना, मल की कल्पना, ये दोनों कल्पना, दोनों कल्पना अप्रमाणिकम्, अप्रमाणिक है कल्पना बौद्धों की, अनादेयम् ये ग्राह्य नहीं है, आदेय नहीं है, ग्राह्य नहीं है, अनादेय है, इति उपसंहरति, उपसंहार किया, तस्मात् कहा, तस्मात् अन्य संसर्गेण मलिलत्वम्, मल विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञान में अन्य के संबंध से, विषय के संबंध से मलिनत्व आना बोलते हैं, और तद विशुद्धिश्च, माने जो मल हटने पर विज्ञान में विशुद्धि, विज्ञान से इति यम कल्पना अंध परंपरा है, प्रमाण शून्य अवगम्यते, ये अंध परंपरा है और प्रमाण शून्य है, ऐसे जाना जाता है, जानी जाती है। कहा अब एक कल्प और रह गया, एक विकल्प और है बौद्धों की ओर से, कल्पांतरम उत्थापयति, और एक विकल्प खड़ा करते हैं सिद्धांति, उन्होंने जो माना हुआ है जो विज्ञानवादी ने उसको उठा रहे हैं, यद्यपि जो यह भी तस्य विज्ञान से निर्वाणम पुरुषार्थम कल्पयन्ति, जब माने वो विज्ञान का भी जो अभाव होगा वही पुरुषार्थ है, विज्ञान भी नहीं रहेगा, जब विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु कुछ नहीं, सब विज्ञान रूप है, बुद्धि रूप है, उसका भी अभाव को पुरुषार्थ मानते हैं क्या, मोक्ष मानते हैं विज्ञानवादी, शून्यवादी तो बाद में कहेंगे उसको, तो विज्ञान का भी अभाव को मोक्ष मानते हैं, पुरुषार्थ वही है, पुरुष ही अर्थ थे पुरुषार्थ, पुरुष जिसको चाहता है, ये जीव जिसको चाहता है उसको पुरुषार्थ, क्या चाहता है, दुख मुझे कभी भी न हो, हमेशा मैं सुखी सुखी रहूं, ऐसे जान सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, यही तो मांग होती सबकी, मुझे सुख हो दुख न हो, तो इसके लिए अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष होता है, वही माने दुख का आत्यंतिक अभाव वही है, वही है, वैसे सुख माना जाता है। तो यद्यपि जो ये इन्होंने कहा है, कल्पना करते यद्यपि कल्पयन्ति, यद्यपि तस्य विज्ञान से, वो जो विज्ञान है उसके भी निर्वाणम, निर्वाण माने अभाव, जैसे निर्वाण दिवस है उसका शरीर निकल हट जाता है, इसलिए उसको निर्वाण दिवस कहते हैं, विज्ञान का स्वरूप ही समाप्त होना, निर्वाणम पुरुषार्थम कल्पयन्ति, उसी को पुरुषार्थ की कल्पना करते हैं विज्ञानवादी बौद्ध, तत्रापि फलाश्रया अनुपत्ति, उस कल्पना में भी, तत्र माने कल्पनायाम, उस कल्पना में भी फल का आश्रय कौन होगा, विज्ञान भी समाप्त हो गया तो मोक्ष किसको मिलेगा, फल माने मोक्ष, पुरुषार्थ किसको मिलेगा, तो जिस जो चाहता था वो नाश हो चुका है, उसका भी निर्वाण हो गया, तो फिर फल भोगता कौन होगा तुम्हारे, ये कह रहे हैं, यद्यपि तस्य विज्ञान से, जो विज्ञान बचा हुआ है सबके स्थिति में बैठा है, उसका भी निर्वाण, उसका भी निर्वाण को पुरुषार्थ हम कल्पयन्ति, यही पुरुषार्थ है, ऐसी कल्पना करते हैं, विज्ञान भी बचेगा तो पुरुषार्थ नहीं होता, विज्ञान भी समाप्त हो तो पुरुषार्थ होता है, ऐसा कल्पना, फिर उसका फल का आश्रय कौन बनेगा, फल भोगता कौन होगा, विज्ञान भी नहीं रहा तो, क्यों उसे अतिरिक्त आत्मा तो मानते नहीं तुम। टिप्पणी दो और तीन की, बंध कल्पना निराकृत्य निश्रेष कल्पना निराकरोति, पहले तो बंधन, बंध कल्पना की खंडन किया अब तक, अब मोक्ष कल्पना की खंडन करते हैं, वो मोक्ष कल्पना करते हैं, विज्ञान भी समाप्त हो जाए तब मोक्ष होता है कहते हैं, वो कैसे होगा, किसको फल मिले, मोक्ष किसको मिलेगा, अभी तक तो बंध कल्पना की खंडन कर रहे थे, बंधन माना होना, मल आदि कल्पना की थी, बंधन वो कल्पना खंडन कर दी, तुम्हारे अब बंधन भी नहीं मान सकते, कहा अब मोक्ष नहीं मान सकते हो, ये करना है, ये बता दिया टिप्पणीकार ने। आगे तीन नंबर का, उक्त कल्पनायाम अपि तत्र का अर्थ, उस कल्पना में, किस कल्पना में, विज्ञान का भी निर्माण होने को पुरुषार्थ मानते हैं, कहा उस कल्पना में भी फलाश्रय अनुपत्ति, फल का आश्रय नहीं बन पाएगा कोई, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है नहीं, विज्ञान नष्ट हो गया, फिर जो मोक्ष किसको मिलेगा, तुम्हारे जो साधना आदि होगी किसके लिए करोगे, स्वयं नहीं रहेगा। कंटक से कंटक विद्य से ही कंटक भेद जनित दुख निवृत्ति फलम, देखो जिसको कांटा चुभा हो, कांटा चुभा दुख हो गया, तो कांटे को हटाने के बाद में फल होगा, सुख फल होगा, क्या होगा, फल उसी को मिलेगा जिसको कांटा विदा हुआ था, उसको हटाने पर सुख होगा, वो फल होता है। और कांटा निकालते निकालते व्यक्ति मर गया तो वो सुख किसको होगा, किसको मिलेगा उस सुख, स्वयं नष्ट हो गया, ऐसे है इनके ये कहते हैं। कंटक विद्य से, कंटक माने कांटा, कंटक विद्य से ही जिस व्यक्ति को कांटा बीजा हुआ विद्ध हुआ हो, कंटक वेद जनित दुख निवृत्ति, कंटक के माने चूबने से जो दुख हो रहा था उसको, उसकी निवृत्ति होगी, वो फल होगा, माने दुखा भाव फल होगा, क्या होगा, किसको मिलेगा, जिसको कांटा चुभा था उसी को फल मिलेगा, दुखा भाव, पहले दुखी था कांटा चुभते समय में, कांटा हटा सुखी हो गया, तो फल उसको मिलता है, फल उसको। न तो कंटक विद्य से मरणे, कंटक कांटा चुभा व्यक्ति मर गया, दुख अवस्था में मर गया, किस अवस्था में, दुखी में मर गया, अच्छा, न तो कंटक विद्य से मरणे तद दुख निवृत्ति फलस्य, कंटक के वेद चुभने से जो फल क्या था, दुख निवृत्ति होनी थी, वो फल दुख निवृत्ति फल किसको मिलेगा, व्यक्ति चला गया, इसी प्रकार तुम्हारा विज्ञान की स्थिति हो जाएगी। अन्य व्यतिरिक्त दोनों दे रहे हैं भाष्यकार, कांटा चुभा था जिसको दुख हुआ, उसके निवृत्ति फल होता है, उस व्यक्ति को मिलता है, और कांटा चुभने के बाद दुख काल में मर गया तो दुख निवृत्ति जो होना है आगे उसके फल माना जाता क्या, मृत्यु हो गया अब दुख नहीं होगा, इसको माना जाता है दुख की निवृत्ति हो गई, कहते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, स्वयं मृत्यु हो गई तो नहीं बोलते, फल नहीं होता। एक बात पाँच की टिप्पणी बताते हैं, कंटक विशुद्ध से पाठ है, कहीं कहीं पाठ है कंटक विशुद्ध से, ऐसा पाठ है, देखो कंटक बिरा हुआ जो व्यक्ति होगा उसको कंटक से विशुद्ध होने पर, पृथक होने पर फल मिलता है, और कांटा चुभा दुख दुख काल में मर गया तो वो जो दुख की निवृत्ति फल निवृत्ति तो हो गई, अब दुख की निवृत्ति हो गई, दुख नहीं है अब, किंतु फल किसको मिला, वहाँ व्यक्ति नहीं है। तद्वत इसी प्रकार जो कांटा चुभा हुआ व्यक्ति के समान ना, तुम्हारे यहाँ कैसा है ये, कांटा चुभा व्यक्ति मर गया दुख के दुख काल में, वो दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, वहाँ भी दुख नहीं है, किंतु फल मिलेगा, उसको फल कहते हैं क्या, व्यक्ति मर गया तो फल मिलेगा उसको, फल नहीं कहते। तद्वत उसी प्रकार सर्वनिर्वाणे, सबके सब अभाव होने पर, सबका अभाव तो तुमने विज्ञान में किया हुआ है और विज्ञान का भी अभाव को पुरुषार्थ मानते हो, तो तद्वत सर्वनिर्वाणे, सबका निर्वाण होने पर, अभाव होने पर, असत्य फलाश्रय, और फल का आश्रय कोई न होने पर, सबके सब निर्वाण भी विज्ञान का भी निर्वाण हो गया उस काल में, फल का आश्रय कोई है ही नहीं, वहाँ फल किसको मिल रहा है, वहाँ आश्रय नहीं, फल असत्य फलाश्रय, पुरुषार्थ कल्पना व्यर्थ है, वह तुम यहाँ पुरुषार्थ बोलते हो, फिर विज्ञान का भी अभाव होने पर पुरुषार्थ है कैसे, ये व्यर्थ है कल्पना, क्योंकि सबको तो तुमने विज्ञान में डाला हुआ है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वस्तु, और आत्मा है ही नहीं तुम्हारे यहाँ, विज्ञानी है, और उस पर की उसके भी निर्वाण चाहते हो, तो सबका निर्वाण हो गया, कोई बचा नहीं, और फलाश्रय न होने पर, फल जिसमें आश्रित होना था व्यक्ति नहीं है, तो किसको मिलना हो फल, ये कल्पना भी व्यर्थ है तुम्हारी। ठीक कहा, साध की टिप्पणी में कहते हैं, दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया था कंटक चुभा हुआ जो व्यक्ति, कांटा चुभा हुआ व्यक्ति के दुख के निवृत्ति फल होता है, कांटा निकालने पर तो सुख मिल जाता है, फल माना जाता है, व्यक्ति ही मर गया जब, कांटा चुभा दुख काल में व्यक्ति मर गया, मरने पर भी दुख की निवृत्ति तो होगी, किंतु वो फल किसको कहा जाएगा, वो फल नहीं कहा जाता। ठीक इस प्रकार है ये बता रहे, यस्य ही पुरुष शब्दवाच्य सत्व से आत्मविज्ञान से च अर्थ परिकल्पते तस्य पुनः पुरुष से निर्वाण कस्यार्थ पुरुषार्थ स्यात् इति स्यात्, यही है। यस्य च जिस विज्ञानवादी बौद्ध का, यस्य माने विज्ञानवादी बौद्ध का, पुरुष शब्द से, पुरुष शब्द से कहा किसको कहा जाता है, किसको, पुरुष शब्द का वाच्य उनका एक वस्तु है, कोई क्या वस्तु है, आत्मनोविज्ञान, अपना जो स्वरूप विज्ञान है उनका यही वस्तु, पुरुष शब्द से कहे जाने वाला जो वस्तु है, तो जो यश ही माने विज्ञानवादी का पुरुष शब्द वाच्य से, पुरुष शब्द का जो वाच्यार्थ है वह सत्व से एक वस्तु है, वो कैसा है आत्मा विज्ञान से कहता, अपना जो विज्ञान है वही है उसका, मान सत्व जो रूप वस्तु है उसका वही जो विज्ञान है उसका। अर्थ परिकल्पते, पुरुषार्थ उसकी कल्पना करते हैं, क्या करते हैं जिस वस्तु के लिए पुरुषार्थ की कल्पना करते हैं वो किसको, विज्ञान को, वही जब नष्ट हो जाएगा तो फल किसको मिलेगा, ये कहना है। तस्य पुनः पुरुष निर्वाण, पुरुष से निर्वाण, पुरुष शब्द का अर्थ विज्ञान है उनके यहाँ, वही निर्वाण हो गया, नष्ट हो चुका है, फिर फल की कल्पना कहाँ, कैसे अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इतिहास किस, क्या होगा पुरुषार्थ हो, किसका होगा, जब विज्ञान को होना था और तो है नहीं, कोई विज्ञान ही नष्ट हो गया, नहीं हो सकता। एक आठ की टिप्पणी, पुरुष शब्द वाच्य शब्द आठ है, पुरुष पुरुष शब्द घटक, पुरुषार्थ शब्द घटक पुरुष शब्द, देखो पुरुषार्थ में दो शब्द मिलकर के पुरुषार्थ, पुरुष और अर्थ दो है उसका, ये होता घटित, दो शब्दों से घटित है पुरुषार्थ शब्द, दो शब्द कौन, पुरुष शब्द अर्थ शब्द, उसका घटक एक है कौन, पुरुष शब्द, पुरुषार्थ शब्द में आया हुआ जो घटक पुरुष शब्द, यह है पुरुष शब्द है, माने पुरुष नहीं उनके यहाँ, पुरुषार्थ शब्द जो मानते हैं उसमें दो शब्द हैं, एक पुरुष शब्द एक अर्थ शब्द है, पुरुषार्थ में उनमें से घटक बना हुआ एक अर्थ शब्द है एक पुरुष शब्द, उसमें से आया हुआ पुरुष शब्द क्या पुरुष का है, वास्तव में उनके यहाँ पुरुष तो है नहीं कोई, और पुरुषार्थ शब्द का पुरुष यह है, शब्द का पुरुष है वो, ये आठवां टिप्पणी बताया दाष्टान्त साथ में कहा, तद्वत कहा सर्वनिर्वाण सर्वनिवृत्तौ कहा, आठ में कहते हैं पुरुषार्थ घटक पुरुष शब्द इत्यर्थ है, यही है पुरुषार्थ शब्द का अर्थ यही बताया, तो पुरुष शब्द वाच्य से बन पुरुषार्थ शब्द में आया हुआ जो पुरुष शब्द है उसका वाच्यार्थ क्या होगा, उस पुरुष का अर्थ का पुरुष शब्द का क्या वाच्यार्थ बनेगा, वहाँ कहते हैं सत्व है एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है जो पुरुष शब्द से कहा जा रहा है, पुरुषार्थ शब्द में आया हुआ पुरुष शब्द का अर्थ है कोई वस्तु है, वहाँ आत्मा तो है नहीं, वहाँ कोई वस्तु है उनके मत में वाच्य सत्व से, सत्व माने वस्तु, वस्तु ना बोल दिया ठीक पड़ेगा, वो कोई वस्तु है उसका, यही है आत्मनो विज्ञान से कहा, वही जो आत्मा उसी को आत्मा मानना है उन्होंने, कोई वस्तु कोई और वो विज्ञान है, वो विज्ञानी है वो, चलो अर्थ उसका जो अर्थ होगा पुरुष शब्द में आया हुआ विज्ञान होगा उसका जो अर्थ माने मोक्ष पुरुषार्थ, माने पुरुषार्थ शब्द दो है, पुरुष का पुरुष शब्द का अर्थ विज्ञान आ गया और आगे अर्थ माने मोक्ष पुरुषार्थ, यही है। दस की टिप्पणी बताया, दस में कहते हैं अर्थ माने फलम, अर्थ का अर्थ फल होता है, यहाँ अर्थ शब्द पुरुषार्थ में आया हुआ अर्थ माने फल, मोक्ष आदि जो फल का कल्पना यही फल है, चह तो अर्थो वाच्य अर्थ, चह जो है ना अर्थ है अथवा चह, चह जो दिया है उसका अर्थ क्या है, अर्थ है, फल को कहा अर्थ शब्द से और चह माने अर्थ को कहा, ठीक है ये पाठांतर ऐसा भी है बोल दिया। आगे भाष्य में कहते हैं पुरुषार्थ का संसार हो गया, ग्यारह बारह भी है, ग्यारह में कहा नाशे पुरुषस्य नाशे, जो पुरुषार्थ शब्द में आया हो पुरुष शब्द का अर्थ कोई वस्तु है उसका नाश हो गया, विज्ञान है विज्ञान का नाश होने पर, यही है कस्य अर्थ पुरुषार्थ, किसका होगा प्रयोजन, किसको से फल किसको होगा, बारह में कहा निर्वाणे सती, यही है वही स्वयं जब नष्ट हो गया उस स्थिति में फल किसको मिलेगा, भारतीय में कहा न संयोगो भी होगा वा यश के न के न संयोगो भी होगा वा वियोगो वा यश के न चिदिश्यते बिना सतः स्वतस्तस्य कीदृशी फल संगति, कहते जिस व्यक्ति का किसी के साथ संयोग भी नहीं वियोग भी नहीं, अकेला है, फल के साथ संयोग भी नहीं फल के साथ वियोग भी नहीं, क्यों अकेला है जो व्यक्ति, तुम्हारे विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, न संयोगो वियोगा यश्य यश्य न संयोगा न वियोगा, न किसी के साथ संबंध हुआ अकेला है, न किसी के साथ विभाग होगा, अकेले में विभाग भी नहीं होता संबंध भी नहीं होता, संबंध और विभाग दो घटित होता है, तो फल तुम्हारे यहाँ विज्ञान से अतिरिक्त जब कोई चाहे नहीं तो फल की कल्पना कैसे करोगे, फल के साथ संबंध कैसे होगा जब उसका अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ये कहा न संयोगो वियोग वा यश्य के नचित इश्यति, ऐसा जो स्वीकार किया जाता है जिस व्यक्ति का किसी के साथ भी संयोग भी नहीं है वियोग भी नहीं है अकेला है ऐसा माना जाता है, विज्ञान को ऐसे मानते हो तुम, विनाशतः स्वतः तस्य, तस्य स्वतः विनाश, उसका स्वयं विनाश हो गया, के साथ संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध का अभाव भी नहीं है, अकेला है, उसका भी विनाश होने पर कीदृशी फलसंगति, फिर कहते स्थिति में कैसे फल के संबंध कैसे होगा उसके साथ। विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो उसके साथ संबंध हो, तुम्हारे यहाँ विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं, तो उसके साथ उसको फल के संबंध कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे मिलेगा उसको। पुरुषार्थ मिलने के लिए, फल मिलने के लिए फल अलग होना चाहिए, फल फल वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए, तभी होगा। कहते जिसका किसी के साथ संयोग भी नहीं, वियोग भी नहीं, अकेला है, तो उस स्थिति फल के साथ संबंध कैसे बनेगा तुम्हारे यहाँ। वो मल हटाने पर फल मिल जाता है बोलते, कैसे हटेगा, मल उसका स्वरूप ही होता है और फल के साथ संबंध नहीं, अकेला है वो, संयोग होना पड़ेगा फल के साथ संबंध होने, संबंध दो में होता है, अकेले में संबंध होता नहीं है। यह है हमारा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत बोलना अलग है किंतु सिद्ध करना मुश्किल पड़ेगा, ये स्थिति है। हाँ, फिर आपके यहाँ कैसे होता है, आपके यहाँ भी एक ही आत्मा है ना, अपन वेदांती पूछे तो उत्तर दे, हमारे यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ फल है, हम वस्तु को मानते हैं ना, भोक्षा आदि मानते हैं, ये कहते हैं इससे पुनर्माने जिसके मत में हम वेदांती हैं, अद्वैतवादी वेदांती हैं इनका, इससे पुनर् अस्थि अनेकार्थदर्शी विज्ञान अतिरिक्त आत्मा, जिसके मत में एक आत्मा है अनेक विषय को देखने वाला, फल भी देखता है, साधन भी देखता है और साधन करने वाले को भी देखता है, ऐसा एक आत्मा दृष्टा है जिसके मत में, किसके मत में, वेदांत मत में है। इससे पुनर् अस्थि अनेकार्थदर्शी, अनेक विषयों का दृष्टा, एक नहीं अनेक विषयों का दृष्टा है जिसके मत में, विज्ञान व्यतिरिक्त है और विज्ञान से भी अतिरिक्त है, विज्ञान भी नहीं है, विज्ञान से भी अतिरिक्त है, जिसको हृदय अंतर्ज्योति बोल के आ चुके हैं, माने हृदय के भीतर है, जो भीतर रहने वाला हृदय नहीं होता, बुद्धि से भीतर है, भीतर रहने वाला व्यक्ति वो जहाँ बैठा उसे अतिरिक्त होता है, ऐसा बोल चुके हैं जिसके पक्ष में, जिस कंडिका में, इसी कंडिका में विचार करके आए हैं। तो इससे पुनर् अस्थि अनेकार्थदर्शी, अनेक विषयों का दृष्टा, विज्ञान व्यतिरिक्त और विज्ञान से व्यतिरिक्त आत्मा जिसके मत में है, माने वेदांति के मत में है, ये अनेक विषयों को दृष्टा है और विज्ञान से व्यतिरिक्त है, ऐसा तस्य उसके मत में दृष्ट स्मरण दुख संयोग वियोगादि ही सर्वमेव उपपन्नम, एक सर्वमेव उपन्नम अन्य संयोग निमित्तम कालुष्यम तद वियोग निमित्ताच विशुद्धि, विशुद्धि कालुष्य और विशुद्धि उसके मत में सिद्ध हो सकता, किसके मत में, जो विज्ञान से भी अतिरिक्त कोई आत्मा है और अनेक विषयों को देखने वाला है, उनके मत में वो वस्तु में कालुष्य भी दिखता है और विशुद्धि भी दिखती है, कैसे कहते हैं, ये कहते हैं तस्य माने उस वेदांति के मत में दृष्ट स्मरण दुख संयोग, दो प्रकार के दुख होता है, ये दृष्ट सुख वर्तमान एक स्मरण रूप सुख है, पूर्व में दुख हुआ था ऐसे दुखी था याद होता है, दो प्रकार के दुख हैं, दृष्ट स्मरण दुख संयोग वियोग आदि, दृष्ट सुख दुख और स्मरण रूपी दुख दोनों के संयोग हुआ अथवा वियोग दोनों को जानने वाला एक है, इस अवस्था में दुख इस अवस्था में सुख हुआ, माने कंडकादि के द्वारा छुप करके जो दुख होता है प्रत्यक्ष में भी है स्मरण में भी है, जिसके मत में ऐसा है, एक आत्मा है उस काल में भी था इस काल में भी है, क्षणिक में नहीं हो सकता वो, माने स्मरण पूर्व काल का है दृष्ट वर्तमान काल का है, दो प्रकार के दुखों को ज्ञाता जो होगा जिसके मत में, दृष्ट स्मरण दुख संयोग वियोग आदि, दुख के संयोग और विभाग दोनों को जानने वाला कोई जिसके मत में है, अनेकार्थदर्शी है, सर्वमेव उपपन्नम उनके मत में सभी सिद्ध हो जाता है, मल की भी सिद्ध हो जाती है और विशुद्धि भी सिद्ध होती, कैसे होती है, सर्वोपन्नम संयोग निमित्तम कालुष्यम अन्य वस्तु के संबंध से कालुष्य आता है, कालुष्य मल कैसे आता है आत्मा में, अन्य जैसे अंतकरण के संबंध से दुख आता है, किसके संबंध से, अंतकरण का अभाव वियोग होने से दुख नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, उनके मन में सब सिद्ध हो जाता है, कालुष्य भी सिद्ध होता है और विशुद्ध भी सिद्ध होता है, देखा जागृत स्वप्न में शरीर आदि के साथ में संबंध हो गया है, भ्रांति है फिर भी संबंध है, इस कारण से दुख, और सुषुप्ति समाधि आदि अवस्था में इनके साथ संबंध नहीं है, वियोग है तो सुख है, वहाँ विशुद्धि भी हो जाती, आत्मा शुद्ध सिद्ध होता है, एक कालुष्यम तद वियोग निमित्त आज विशुद्धि, उसके वियोग माने जो कालुष्य के लिए जो निमित्त थे उसके वियोग होने से विशुद्धि भी सिद्ध हो जाती है, उपाधि का धर्म हट जाता है ना, ये स्थिति जैसे जल का स्वरूप माने उपाधि क्या है, मृतिका आदि उपाधि बने, उसको हटने से जल शुद्ध है। अन्य का संबंध से कालू से आया था जल में, पृथ्वी के संबंध से, और पृथ्वी तत्व तो निकल गया जल शुद्ध, पहले भी शुद्ध था तो औपाधिक था वो, कालुष से जो जल में था औपाधिक था, सिद्ध हो जाता है। जो अनेक विषय को देखने वाला एक दृष्टा, दृष्ट और स्मरण दोनों को जानने वाला, दृष्ट दुख और स्मरण रूपी दुख, पूर्वकालीन दुख वर्तमान काल दुख दोनों को जानने वाला कोई दृष्टा जिसके मत में है उसके यहाँ कालुष से भी सिद्ध हो जाता है, उसके उसके विशुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। क्यों, औपाधिक होता है कालुष्य, स्वभाव होता है विशुद्धि, इस तरह से एक भाव। शून्यवादी पक्ष, तो अब आया शून्यवादी पक्ष, एक तीन प्रकार के तो खंडन हो गए, बाह्य विषयवादी के लिए खंडन कर दिया, नहीं विषय स्थायी है, जब तक व्यवहार है तब तक विषय है, जब हम अन्य सत्ता में नहीं पहुंचते हैं तब तक विषय है, जैसे स्वप्न में जब तक स्वप्न में है तब तक विषय होता है, खाना पीना रहना सहना माने प्रत्यक्ष करके लेते हैं सबको, क्या क्या ये झूठा है विषय बोलते हैं वहाँ, वहाँ झूठा नहीं बोलते। जब दूसरी सत्ता में आते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में व्यक्ति आता है तब बोलता है झूठा था, स्वप्न में बैठ करके स्वप्न पदार्थ को झूठा सिद्ध नहीं कर सकता कोई भी, मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकता। जब सत्ता बदल गई व्यावहारिक सत्ता में आया तब खंडन करता है, झूठा था मिथ्या। इसी प्रकार इसको मिथ्या घोषित करने के लिए हमें सत्ता बदलनी होगी, व्यवहार में बैठ कर कोई व्यावहारिक सत्ता को खंडन नहीं कर सकता, व्यवहार में हो जब तक व्यावहारिक सत्ता में आप बैठे हैं तब तक व्यावहारिक सत्ता का खंडन नहीं कर सकते। स्वर्ग भी है, नरक भी है, जीव है, जंतु है, सब है। जब आत्मभाव पे जब पहुंचेंगे उस काल में मिथ्या घोषित हो जाएगा, स्थिति है। इसको मिथ्या घोषित करने के लिए यह सत्ता को बदलना पड़ेगा, बात इतनी है। व्यावहारिक सत्ता से बदल करके पारमार्थिक सत्ता से देखिए जगत नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्थिति है, ये समझने की बात है। शून्यवादी पक्षस्तु, अब शून्यवादी पक्ष के लिए कहते हैं आप सर्वम शून्यम, जो अपना भी अपलाप करता है उस वादी पक्ष को कहते हैं सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध। शून्यवादी पक्ष तो न प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, न अनुमान, न उपमान, न शब्द, न अर्थापत्ति, न अनुपलब्धि, किसी प्रमाण का विषय नहीं हो, शून्य सिद्ध कोई भी प्रमाण नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष से लेकर के अनुपलब्धि तक जो शास्त्रों में चर्चा है, छह प्रमाण है, कोई प्रमाण का विषय नहीं बनेगा वो, माने अभाव, शून्य माने अभाव, तो सबको अभाव सिद्ध करना है तो अभाव सिद्ध कर सर्वम सब पक्ष में लगा दे, सर्वम सर्वम लगा सब पे, तो अपने आप भी आएगा ना, स्वयं भी आएगा, निषेध करता है भी निषेध कर दिया, कहते हैं शून्यवादी पक्ष। तो सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध, सारे प्रमाण के द्वारा विरुद्ध है ये, कोई प्रमाण काम नहीं करेगा शून्यवादी सिद्धि, शून्यवाद सिद्ध के लिए कोई प्रमाण काम नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि जो शास्त्रीय प्रमाण है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता, केवल कल्पना मात्र इनकी है। इति तन निराकरणाय न आदर क्रियते, उस शून्यवाद के खंडन के लिए हम आदर नहीं देंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सारे प्रमाण के विरुद्ध है वो, कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको खंडन करने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे, हमारे द्वारा किया नहीं जाता ऐसा प्रयत्न, व्यर्थ प्रयत्न। दिन भर जल को पीटने से क्या फल मिलेगा, लाठी लेकर के जल को ताड़ना करते रहेंगे, फल मिलेगा कुछ, कोई फल नहीं, ऐसे निष्फल है इनकी चर्चा करना, कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। उपशांति निर्वाण शब्दार्थ, भाष्य में जो निर्वाण शब्द दिया ना उसका अर्थ उपशांति, शांत हो जाना, जैसे शरीर शांत हो जाता है उसी प्रकार विज्ञान निर्वाण शांत हो गया, विज्ञान में नहीं बचा, यही है निर्वाण शब्दार्थ, भाष्य में निर्वाण शब्द दिया है उसका अर्थ उपशांति है, यही अर्थ कर दिया। चौदहवीं टिप्पणी है ना, आत्मा उपशांति, आत्मा के भी निर्वाण हो जाना, जो आत्मा विज्ञान था उसका भी निर्वाण हो जाना, यही है निर्वाण का अर्थ, यही होता है निवृत्ति। अच्छा, तो यही है निवृत्ति, कहा उपशांति का निवृत्ति, उसकी भी निवृत्ति, जिसको फल मिलना था वो भी नहीं रहा, मोक्ष किसको मिलेगा फल तुम्हारे मत में, ये सिद्धांत ने कहा था। आगे दूसरा ये सिद्धांत कहते नए दूषित करते हैं, तत्रापि कहा, तत्रापि फलाश्रय अनुपत्ति, जब विज्ञान का भी निर्वाण को ये मोक्ष मानते हैं, उस कल्पना में भी फल का आश्रय के अनुपत्ति सिद्ध नहीं होता। फल किसको मिलना है? फल का आश्रय कोई व्यक्ति हो तो मिले, फल का आश्रय नहीं मिला। फल बने मोक्ष, मोक्ष विज्ञान को मिलना था, विज्ञान पहले नष्ट हो गया, फिर मोक्ष किसको मिलना है? यह कल्पना भी ठीक नहीं है। विज्ञान के जो निर्वाण से मोक्ष होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, फली अभावे फलम से आप, अफली अभावे भी फलम से आदि देता है। फल वाले को फली बोलते हैं, मान फल वाला विज्ञान न होने पर भी फल मिल जाएगा, ऐसी शंका करे बौद्ध तो उत्तर देते फली अभावे भी, फल वाला व्यक्ति के अभाव होने पर भी, जो फल लेने वाला न होने पर भी फलम से आप फिर भी फल हो जाए, ये शंका आ गई। तो कहा अरे बाबा फल तो उसको बोलते हैं कंटक विद्य से ही, कंटक वेद जनित दुख निवृत्ति फलम, फल उसको कहा जाता है जिसको कांटा चुभा हुआ व्यक्ति था, दुख हो गया था, वो दुख की निवृत्ति जो है वो उसका फल माना जाता है। दुख की निवृत्ति होने पर फल माना जाता है किसको? कांटा जिसको चुभा था उसी को फल मिला, दुख जिसको दुख हुआ था दुख की निवृत्ति भी उसी में है, फल वो है, दुख की निवृत्ति फल है वह, यही फल। न तो कांटा का विद्या से मरणे, कांटा चुभा और मर गया व्यक्ति, तद दुख निवृत्ति फल से, वो जो दुख निवृत्ति फल का आश्रय बनेगा वो व्यक्ति जो नष्ट हो गया, दुख निवृत्ति फल उसको मिलेगा नहीं होता, वही व्यक्ति रहने पर होगा फल। कांटा चुभा था तो दुख की निवृत्ति होगी, वो निवृत्ति उसी व्यक्ति को मिल रहा है जो व्यक्ति जीवित है। जो कांटा चुभा चुभा मर गया तो उस काल में जो दुख की निवृत्ति वो फल उसको मिलेगा नहीं मिलता, इसी प्रकार व्यक्ति नहीं रहेगा फल किसको मिलेगा। ठीक है, दृष्टांतिकम विवृणोति, ये बौद्ध मत में जो दृष्टांत दिया ना इसके सिद्ध करते हैं। कहा ये तो दृष्टांत दिया कंटक विद्या से आदि उसके को करते हैं, तद्वत इत्यादि बोल दिया था। तद्वत सर्वनिर्वाण, ये सबका निर्वाण होने पर सब समाप्त है, तुम्हारे मत में कोई बचता नहीं है, माने सर्वरूप विज्ञान बना था, विज्ञान का विनाश को फल मानते हो, असत्य से फलाश्रय, फल का आश्रय कोई है ही नहीं उस काल में, मोक्ष का आश्रय कोई है ही नहीं, न होने पर पुरुषार्थ कल्पना व्यर्थ है को बोल दिया। पुरुषार्थ की जो कल्पना करते हो व्यर्थ है, मोक्ष की कल्पना व्यर्थ है। कहा दृष्टांत बौद्ध मत में कहते हैं, दृष्टांत सिद्धांत बोलते हैं, यस्य ही पुरुष शब्द वाच्यस्य, पुरुषार्थ शब्द का घटक बना हुआ जो पुरुष शब्द है उसका वाच्यार्थ क्या है? उनकी जिसके मत में वाच्यार्थ होता है सत्व, तो माने एक वस्तु है, कोई निश्चित नहीं है, वो वस्तु एक वस्तु है, सत्व तो माने वस्तु, वस्तु ही जो आत्म शब्द से बोला उन्होंने, विज्ञान से विज्ञानी हो, जो पुरुष शब्द का अर्थ विज्ञान होता है उनके यहाँ, विज्ञान से अर्थ परिकल्पित मोक्ष की कल्पना की जाती है उसकी, यही है ना। तस्य पुनः पुरुष से निर्वाण, उस पुरुष का निर्वाण होने पर पुरुषार्थ किसको होगा? जो पुरुष नहीं रहा तो विज्ञान नहीं रहा तो पुरुषार्थ किसको, फल किसको होगा? ये कहा कस्यार्थ पुरुषार्थ स्यात्, किसका किस मोक्ष विषय की पुरुषार्थ कहा जाएगा, किसका है? किसी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, ननु त्वन मते भी वस्तुनो अद्वैतवाद, भाई आपके मत में भी वस्तु तो एक ही है ना, जैसे हमारे यहाँ एक है आपके यहाँ भी एक ही है, बौद्ध कहे ननु त्वन मते भी वेदांति मते भी, वेदांति के मत में भी वस्तुनो अद्वैतवाद, वस्तु एक ही मानते हो आप भी, क्या मानते हो? सबका अभाव करते हो, सब मिथ्या बोलते हो, तुम भी एक ही आत्मा बोलते हो, वस्तु है ना तुम्हारे यहाँ, ऐसा वस्तुनो अद्वैतवाद तस्य असंग से, जो वस्तु अकेला असंग है वो, किसी के साथ संयोग नहीं, विभाग नहीं है उसका, असंगस्य केनचित अभी संयोग वियोग और अभाव, किसी के साथ भी संयोग तुम्हारे यहाँ भी नहीं हो सकता वियोग, क्यों? दो वस्तु में संयोग वियोग होगा करता है, अकेला है तुम्हारे यहाँ भी अद्वैत है, संयोग नहीं विभाग नहीं, वो आपके यहाँ भी फल किसको मिलेगा? फिर मोक्ष मानते हो ना आप भी, आपका वस्तु अद्वैत आपका भी है, जो दोष हमारे ऊपर दे रहा है आपके ऊपर भी दोष आने वाला है, बहुतों के कहना है संयोग वियोग और अभाव फलित्व तो असंभव है, फल वाला का असंभव है आपके यहाँ भी, क्यों? अन्य वस्तु है नहीं, फलित्व तो माने फल वाला, जिसको फल मिल रहा है वो व्यक्ति क्या होगा? असंभव होने पर मोक्ष असंभवाद दि तुल्य, मोक्ष का असंभवादी जो हमारे ऊपर दोष दिया आपने, वो दोष समान है आपके यहाँ भी, ये बहुत तो तुल्य तुल्य इतिहासंग, हाँ समान है, जो दोष हमारे ऊपर दे रहे हो वही दोष आपके यहाँ आना है, हमारे अकेला विज्ञान था आपके यहाँ, अकेला आत्मा है अद्वय है, तो वो मोक्ष किसको मिलेगा आपके यहाँ भी? अन्य वस्तु मानते ही नहीं आप, यहाँ तो ये यत्रो भयो समो दोष परिहार विवासम नैकस्तत्र प्रयुक्तव्य तस्मिन अर्थ विचारण, ऐसा आता है जहाँ दोष भी समान हो और समाधान भी समान हो, यत्रो समो भयो दोष परिहारो भी तत्समान, जिन दोनों पक्षों में दोष भी दोनों में आता हो और माने उसका समाधान भी दोनों में होता हो, वह एक व्यक्ति आक्षेप नहीं कर सकता तुम गलत हो हमसे ऐसा ही है, नहीं बोल सकता है। नहीं कस तत्र प्रयोगतव्य तस्में अर्थ विचारणे, ऐसा कहा है ये यत्रो भयो समो दोष, जिस विषय में दोनों का दोष भी समान आता हो, गुरुपक्ष सिद्धांत का दोष समान है और परिहार विवाह समान अथवा परिहार उसका खंडन भी समाधान भी दोनों का समान हो, उस काल में ना एक अस्तत्र प्रयोगतव्य, एक व्यक्ति दूसरे को आक्षेप नहीं करता है तुम गलत हो करके, तस्मिन अर्थ विचार उस अर्थ के विषय में एक व्यक्ति आक्षेप नहीं कर सकता, क्यों दोस्त तुम्हारे में भी हमारे दोनों में है, ये बहुत तो बोलेगा यही है। तो आपके पक्ष में जैसे हमारे पक्ष में एक ही विज्ञान, उसको भी निर्वाण होने पर मोक्ष नहीं हो सका, तो आपके पक्ष में अद्वय आत्मा है तो संयोग वियोग तो आपके यहाँ भी हो नहीं सकता, क्यों अकेला ही है दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो मोक्ष किसको मिलना है, मोक्ष का संबंध किसके साथ होगा, आपके यहाँ अकेला ही तो है। ये संकल्पित कहा यश्य पुनर् कहा, यश्य पुनर् अस्ति, जिसके आत्मा है अनेकार्थदर्शी, व्यवहार काल में अनेक विषयों को दृष्टा है, शरीर जानता, शरीर को जानता, इंद्रियों को जानता, मन को जानता, बुद्धि को जानता, बाह्य विषय को जानता, ऐसा आत्मा जिसके पक्ष में है व्यवहार काल में अनेकार्थदर्शी है। तुम्हारे यहाँ तो व्यवहार में लोप कर दिया सारे विषय को, हम व्यवहारिक विषय को मानते हैं व्यवहार काल में, पारमार्थिक सत्ता में जाकर निश्चित करते हैं। यस्य पुनर् अस्ति अनेकार्थदर्शी, विज्ञान अतिरिक्त व्यतिरिक्त आत्मा, जिसके मध्य विज्ञान से अतिरिक्त है और अनेक विषयों को दृष्टा जो आत्मा है व्यवहार काल में, तस्य दृष्टस्मरण दुख संयोग वियोगादि सर्वम एव उपपन्नम, उसके मध्य देखा हुआ दुख और अनुभव स्मरण किया हुआ जो दुख होता है, दृष्ट दुख स्मरण रूपी दुख, ये सब के सब संयोग दुख का संयोग वियोग आदि सब सर्वम एव उपपन्नम, सारे सारे सिद्ध हो जाते हैं। ये कहा ये सब सिद्ध हो जाता है संयोग निमित्तम, ये कहते हैं अन्य संयोग निमित्त, ये दुख क्यों आया उसको अन्य के संबंध से, शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर गया गलती से, इसलिए औपाधिक है दुख वास्तविक नहीं है, कालू से आया और उसको हटने से शरीर आदि को पृथक करने से कालू से हट गया फिर मोक्ष हो जाएगा। हमारे यहाँ बंधन मोक्ष दोनों सिद्ध होता है, बंधन औपाधिक है और मोक्ष स्वाभाविक है, मोक्ष बाद में पैदा नहीं होता, पहले से मोक्ष था वो, जैसे स्वास्थ्य लाभ बोलते हैं ना, पहले व्यक्ति स्वस्थ था, बीमार होने से पहले स्वस्थ था, स्वस्थ है स्वस्मिन तिष्ठति थी स्वस्थ, अपने आप में जो होता है उसको स्वस्थ कहते हैं, स्वस्थ उसको नाम है स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने में जो रहता हो उसको स्वस्थ कहते हैं, बीमारी से पूर्व अवस्था में अपने में था वो, अब बीमारियां आ गया अन्य वस्तु का संबंध हो गया, किसका हो गया, रोगों का संबंध होने से अस्वस्थ हो गया, क्या हो गया, और दूसरे में हो गया वो, मैं रोगी हूँ कहने लग गया, मैं रोगी हूँ कहने के लिए रोग का संबंध होने से बोला है, मैं तो नहीं बोलता, अस्वस्थ हो गया, औषधादि करके रोग निवृत्त हो गया, उसके बाद फिर क्या कैसा रहा वो, तो तभी कहते स्वास्थ्य लाभ स्वस्थ हो गए, ऐसा बोलते हैं, अपने में पहले जो स्थिति थी वो प्राप्त हो गया, ये नहीं कि नया उत्पन्न नहीं हुआ, पूर्व स्थिति को प्राप्त हुआ, बीमार रोग लगने से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को प्राप्त हुआ, यह अर्थ होता है स्वस्थ का अर्थ, वहाँ कोई स्वस्थ पैदा नहीं होता, जन्म से हो तो स्वयं है, उसी प्रकार यहाँ भी आत्मा को रोग लगा हुआ है, हाँ क्या देहादि का संबंध, ये देहादि रोग है, इसके थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर रोग है ये, तो ये जिस दिन निवृत्त होना अपने रूप में रहता आत्मा, क्या पहले भी अपने रूप में था, जब तक रोग नहीं लगा, रोग आ गया रोग आत्मा रोगी बन के चल रहा है, औपाधि गए, ये जो आत्मा को अस्वस्थ मानना औपाधि गए, यही है यहाँ ठीक है, हमें देखना है बंध मोक्ष कल्पना हमारे यहाँ सब हो जाता है, मान शरीर आदि अज्ञान के कारण भ्रांति है, बंधन जितने भ्रांति है, वास्तविक है मोक्ष, मोक्ष मिलना नहीं है आत्मा को, मोक्ष स्वरूप है वो, तो मुक्त है, मिलना माने फिर तो जो मिलता है वो नाश हो जाएगा, अनित्य होता है, मोक्ष मिलता है ऐसी बात नहीं, मोक्ष स्वरूप ही है वो, भ्रांति से बंधन कल्पना कर ली थी, भ्रांति की निवृत्ति हो गई, अपना पहचान हो गया, भ्रांति निवृत्ति हो गई, हाँ मैं मुक्त हूँ कहने लग गया, बात यह है ठीक से। यद्यपि पूर्णम वस्तु वस्तु तो असंगम, तुम्हारे यहाँ भी अद्वैय है कहा ना, तो अद्वैय तो फिर बंधमोक्ष व्यवस्था कैसे तुम्हारे, हमारे यहाँ नहीं तो तुम्हारे यहाँ कैसे, आक्षेप दिया था, वो उत्तर देते हैं। यद्यपि पूर्णम वस्तु, वस्तु पूर्ण है, व्यापक है, पूर्णम पूर्णम वस्तु, वस्तु तो हमारे स्वाभाविक रूपेण पूर्ण है वो आत्मा, हमारे अद्वैत आत्मा, असंगम असंग भी है हमारा आत्मा, किसी के साथ संबंध भी नहीं करता, उसके अतिरिक्त नहीं भी है। अंगीक्रियते, हमारे यहाँ ऐसे स्वीकार किया जाता आत्मा को, कैसा पूर्ण है, पूर्ण वस्तु है, वास्तव में असंग है, ऐसा स्वीकार किया जाता है हमारे यहाँ। किंतु तथापि फिर भी देखो, रोग लगने से यहाँ अनेक वस्तु का दृष्टा भी मानना पड़ता है, ये भ्रांति, अनेक वस्तु अज्ञान के कारण खड़े हो गए, ये दृष्टा आदि मानना पड़ता है। ये तथापि क्रियाकारक फल वेद से अविद्या मात्र कृतत्वात्, जो क्रियाकारक फल तीन होते हैं, करने वाला और कर्म और उसका फल, ये अविद्या के द्वारा होता है, किंतु अज्ञान से होता है, आत्मभाव अवस्था में नहीं होता, अज्ञान काल में होता है। क्रियाकारक फल भेद से, जो क्रियाकारक फल आदि जितने भी हैं सब अविद्या मात्र कृतत्वाद, आत्मकृत आत्मकृत नहीं है, ये अविद्याकृत है, अविद्या के कारण होने से। अस्मन मते, माने हम वेदांतियों के मत में, सर्वव्यवहार संभव संभवाद, सारे व्यवहार हो जाता अविद्या के कारण, वो कर्ता भी माना जाता है अज्ञान के कारण, क्रिया भी मानी जाती है, फल का फल भोक्ता भी माना जाता है, सब हो जाता है, क्या उपाधि के सब सर्वव्यवहार संभवात, सब व्यवहार संभव से न साम्य विद्वान, तुम्हारे मत और हमारे मत में समता नहीं है, विषमता है। ननु बाह्यार्थवाद हो, विज्ञानवाद से निराकृत हो, दो वाद का खंडन किया आपने, बाह्यार्थवाद को खंडन कर दिया, नहीं नहीं बाह्य विषय है, थाई है, क्षणिक क्षणिक नहीं है, उन्होंने क्षणिक कहा था। बाह्यार्थवादी दो हैं, सौत्रांतक और वैभाषिक, एक अनुमान से सिद्ध होता है बोलता है, एक प्रतिसिद्ध होता बोलता है, बाह्यार्थवादी हैं, उनके साथ जब शास्त्रार्थ चला तो सिद्धांति जब जो खंडन कर दिया था, हमारे जो बाह्य विषय, हम बाह्य विषयों को थाई मानते हैं, जब तक पारमार्थिक सत्ता में नहीं जाते तब तक मानते हैं, तुम क्षणिक मानते हो, ये खंडन किया था, क्षणिक नहीं हो सकता, यदि क्षणिक होगा बाह्य विषय तो। एक विद्यार्थी कल जहाँ तक पढ़ा था, एक पुस्तक में पढ़ रहा था, और दूसरे दिन फिर जाते समय में वो तो क्षणिक है, समाप्त हो गया, कि कोई फिर वही पढ़ेगा या आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता है, इसके मतलब विषय थाई है, सिद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं, आगे शून्यवाद हो, विज्ञानवाद से, अब विज्ञानवाद का भी खंडन कर दिया, क्षणिक विज्ञानवाद का खंडन कर दिया अब तक, अब कहना चाहते हैं शून्यवाद हो निराकर्तव्य भी, शून्यवाद का भी खंडन करना चाहिए ना, फिर भी कस्मात नहीं निराक्रिय थे, किस कारण से उसका खंडन नहीं किया जाता आपके द्वारा, बाह्यार्थवाद का खंडन कर दिया, विज्ञानवाद का खंडन कर दिया, किंतु शून्यवाद भी तो आपको आपका नहीं है वो, हाँ तो आप उसको भी खंडन कर दिया, आपको उसका क्यों छोड़ दिया आपने, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं, शून्यवादवादी पक्षस्तु, जो शून्यवाद वालों का पक्ष है ना, वो सर्वम शून्यम यह है, सर्व प्रमाण विप्रसिद्ध इति तन निराकरणाय न आदर क्रियते, आदर न क्रियते, सारे के सारे प्रमाण से विरुद्ध होने से किसी प्रमाणवादी भी शून्य को नहीं मानता, अभाव सबका अभाव, अभाव के सिद्ध करने वाला का अभाव, ऐसा कोई भी नहीं मानता। सर्व शब्द ऐसा खतरनाक शब्द है, ध्यान देना, सबको ले लेता है, किसी को नहीं, स्वयं को भी लेगा, सर्व बोलने से सब आ जाता है, अन्य शब्द जैसा नहीं है, सर्व शब्द का प्रयोग सावधानी से प्रयोग करना होता है, यही है। तो इसलिए तत्रह उस विषय में कहते हैं शून्यवादी कहा हो गया, ठीक है। समस्तस्य वस्तुना सत्वेन भाना, देखो भाई शून्यवादी पक्ष इसलिए खंडित होता है, सारे के सारे वस्तु को विद्यमान रूप से भाषित होता है, किस रूप से, विद्यमान रूप से दिखता पड़ता वस्तु है करके दिखाई पड़ता है, नहीं है कोई बोलेगा घटादि वस्तु को, नहीं है नहीं बोलता है, बोलता है, यही है कारण। समस्त से वस्तु ना, संसार में जितने भी वस्तु हैं, भाव पदार्थ जितने भी होंगे, सत्वेन भावनात् माने सद्रूप से भाषित होता है, घटो घटोसन घटासन पटासन मठोसन घटो अस्थि पटो अस्थि बोला जाता है, ये एक मानानंत सर्वेशा सद्विषयत्व, जितने भी प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण जो जो शास्त्रों में माने हैं, सबके सब क्या होता है, कहते हैं सत्य को विषय करते हैं, किसको, सद वस्तु को विषय करते हैं, मिथ्या वस्तु को विषय नहीं करते, प्रमाण किसको करते हैं, उन्होंने शून्य माना, शून्य को कोई विषय प्रमाण विषय नहीं बनाएगा, क्यों? विषयों की सिद्धि प्रमाण से होना है। अब कोई भी प्रमाण शून्य को सिद्ध नहीं करता, किसको कहते हैं? सद वस्तु को बोलते हैं, बोलने वाले होते हैं, दूसरा हेतु हो गया। आगे कहते हैं शून्य से अविषयतया, शून्य के किसी प्रमाण का विषय न होने से, अविषय किसका? प्रमाण का, किसी प्रमाण का विषय नहीं बना शून्य, अविषयतया प्राप्ति अभाव न, प्रमाण से वस्तु की प्राप्ति होनी है तो किसे होनी है? वस्तु की सिद्धि किसे होती है? तो प्राप्ति का अभाव, जो शून्य विषय नहीं बनता प्रमाण का, तो विषय न बनने से उसके प्राप्ति का अभाव है, प्रमाण से नहीं गिना जाता उसको, अभाव है ना। निराकरण तो अनर्हत्वाद, इसलिए उसके खंडन करने के योग्य नहीं है वो शून्य, खंडन करने नहीं, क्यों? प्रमाण से खंडन करना होता है, प्रमाण का विषय बनता नहीं, प्रमाण का विषय बने तब ना खंडन करे, प्रमाण का विषय है ही नहीं, शून्य ऐसी वस्तु है प्रमाण का विषय न होने से। प्राप्ति अभाव है ना, खंडन के प्राप्ति नहीं, किसके प्राप्ति? खंडन करने का मौका ही नहीं मिला है, क्यों? प्रमाण से खंडन करना है, प्रमाण का विषय बनता ही नहीं वो, इसलिए निराकरण अनर्हत्वाद, निराकरण के योग्य न होने से। तद विषय प्रमाण का विषय यदि हो, तद माने प्रमाण, प्रमाण का विषय होने पर शून्यवादी ना विषय निराकरण उगतिया, शून्यवादी ने विषयों का निराकरण करके खंडन कर दिया, प्रमाण का विषय नहीं होकर के कहा, शून्य को किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रमाण का अविषय होता है करके विषयों का जब खंडन कर दिया तो प्रमाण का निराकरण उन्होंने कर दिया। शून्य से अपन्नवाद, शून्यवादी ने शून्य का अपलाप कर दिया, शून्यवादी ने ही शून्य का अपलाप कर दिया, स्थिति है। तस्य च स्फुरणास्फुरणयो सर्वशून्यतः हो गया। देखो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, भाव और अभाव, स्फुरण भाव पदार्थ होता है, अस्फुरण अभाव पदार्थ, दोनों का सर्व स्फुर सर्वशून्य तो हो गया, सबके सब शून्य नहीं हो सकते, भाव और अभाव दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो सब शून्य हो जाएगा? नहीं होगा, सर्वशून्य तो अयोगात कहा। तदवाद वादिन सत्व असत्वयोर तद अनुपत्ति है कहते, वो जो शून्यवादी है, तदवादी बने शून्यवादी, शून्यवादियों का सत्व और असत्वयो तद अनुपत्ति, सत्व असत्व दो होने पर फिर शून्य अनुपत्ति, शून्य नहीं होगा, यदि मानते हैं वो सत्व और असत्व, वस्तु और अवस्तु, भावाभाव मानते हैं तो शून्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। संप्रतेश आश्रय भावात, चले अज्ञान से होता है कहेंगे तो किस में रखोगे अज्ञान को वस्तु सिद्ध करने के लिए? संप्रतेश आश्रय भावात, संप्रति माने अज्ञान है, उसका आश्रय न होने से। असंभवात, इसलिए असंभव होने से। तदाश्रयत्व तो शून्य में आश्रय मानेंगे अविद्या को, यदि अविद्या का आश्रय चेतन होता है, अज्ञान का आश्रय कौन होता है? चेतन होता है, तो उसका आश्रय तो चेतन को मानते नहीं हो, शून्य को मानते हो, अविद्या का आश्रय है ही नहीं, अविद्या के आश्रय हो चेतन वो है ही नहीं। और तदाश्रय तो अविद्या को यदि शून्य में आश्रय करोगे, शून्य में अविद्या है करके बोलोगे, स्थिति में जब शून्य से स्वरूप आनात, यदि फिर अविद्या हो जाएगा और शून्य का स्वरूप ही नहीं रहेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और निराश्रयत्व कोई किसी में आश्रय नहीं, ऐसे होने पर संवृत्ति अविद्या यदि निराश्रय होगी, शून्य पे भी नहीं है, चेतन तुम मानते नहीं हो, अविद्या निराश्रय होने पर समृद्धित्व, निराश्रय हो गया तो अज्ञान कहीं रह नहीं पाया, तो समृद्धि रूप हो गया, अविद्या रूप, इसलिए न अस्माभिः तद्वाद निराशाय आदर क्रियते तत् माने, इसलिए हम उनके जो बाद है शून्यवाद उसके खंडन के लिए, हम उनका जो सिद्धांत है तत् माने सिद्धांत, उनको बहुतों का सिद्धांत खंडन के लिए हमारे द्वारा प्रयत्न नहीं किया जाता, क्यों? प्रमाण से खंडन जिसका होता हो वहीं हम चलते हैं, हम तो प्रमाणवादी हैं, प्रमाण को लेकर चलते हैं, प्रत्यक्ष से लेकर के अनुपलब्धि तक से प्रमाण का विषय में हम सिद्ध करते हैं, किंतु ये प्रमाण का विषय न होने से हम उसके लिए खंडन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, व्यर्थ प्रयत्न नहीं करेंगे। सिद्धम बुद्धियादि अतिरिक्त, क्या सिद्ध हुआ? सिद्धम बुद्धियादि अतिरिक्तम नित्य सिद्धम, जो ऐसा वस्तु है मान विज्ञान आदि से भी अतिरिक्त है, शरीर आदि से विज्ञान से सबसे अतिरिक्त नित्य सिद्ध जो वस्तु है, अत्यंत शुद्धम, अत्यंत शुद्ध वस्तु है, शुद्धम कूटस्थम निर्लेप है, और अद्वयम एक है, अद्वयम आत्मज्योति सिद्धम, ऐसे आत्मज्योति सिद्ध हो गए, यदि भाव ये सिद्ध कर दिया, इतने सारों से कथन कर ये सिद्ध किया कि बुद्धियादि से अतिरिक्त नित्य सिद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, कूटस्थ है, अद्वय है, आत्मज्योति है, ऐसा सिद्ध हो गया। ये कहा। टिप्पणियां कई हैं इसमें। शून्य से च अविषयतया, बाहर की टिप्पणी है ना इसमें। प्रमाण अविषयतया, किसका विषय शून्य? प्रमाण से तो वस्तु की सिद्धि होती है, शून्य कोई वस्तु नहीं उसकी सिद्धि नहीं होती। प्रमाण से प्रमाण दिया जाता है वस्तु सिद्धि के लिए, शून्य प्रमाण का विषय न होने से कहा। तेरह का उपस्थिति अभाव है ना, बोल दिया तेरह में। प्राप्ति अभाव है ना, शून्य की उपस्थिति है, प्रमाण से उसकी उपस्थिति नहीं है। किसकी? शून्य की उपस्थिति अभाव है ना। चौदह का तद विषयत्व आया है चौदह में। हाँ, प्रमाण का यदि विषय हो शून्य, तद माने प्रमाण, ठीक है। शून्य से प्रमाण विषयत्व, तद विषयत्व ना प्रमाण विषयत्व। शून्य यदि प्रमाण का विषय हो तो स्वीकृत स्थिति, ऐसा मानने पर फिर क्या होगा? शून्यवादिना एव विषय निराकरण उक्तिया, विषय का निराकरण के द्वारा, विषय नहीं है शून्य है बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? हाँ, तो इसे क्या होगा? विषय के निराकरण के तो प्रमाण का विषय है नहीं, वो ऐसे तो होगा। एक तद अनुपत्ति उक्तिया शून्य से अपन्नवाद, शून्य का अपलाभ कर दिया, शून्य विषय नहीं है करके खंडन कर दिया उसने। विषय निराकरण उक्तिया कहा, इसका अर्थ है यद प्रमाण विषय, जो प्रमाण का विषय होगा जो वस्तु, तत्शून्यम। उन्होंने ऐसे व्याप्ति बनाई, क्या व्याप्ति बनाई? यद प्रमाण विषय, जो वस्तु प्रमाण का विषय बनता है तत् वो शून्य है, प्रमाण का जो विषय बनता है वो शून्य है, ऐसा बोला उसने बौद्धों ने। जो प्रमाण का विषय होता हो वो शून्य है, उनकी व्याप्ति है यह। यद प्रमाण विषय तत्शून्यम इति उक्त्वा, ऐसा बौद्धों ने कथन करके, ऐसा कथन कर, शून्य से प्रमाण विषय, शून्य भी प्रमाण का विषय मानेंगे फिर, वो जो प्रमाण का विषय होगा वो शून्य है ऐसा मानते हो, तो शून्य को भी प्रमाण का विषय मान लिया बौद्धों ने। ऐसा मानने पर शून्य से आप शून्यत्व लाभ, फिर शून्य का भी शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य का भी शून्य माना, शून्य का भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तन निराकरण भाव लाभात, तन निराकरण भाव, वो निराकरण हमारे द्वारा किया नहीं जाता, उन्होंने अपने आप निराकरण कर दिया है उसका। जो प्रमाण का विषय बनता हो वो शून्य होता है, ऐसा करके निराकरण कर दिया। जो प्रमाण का विषय हो वो शून्य है, तो प्रमाण से शून्य उन्होंने सिद्ध करिया। इसलिए सोलह में कहते हैं आगे, स्फुरणाफूर्णयो इत्यादि कहा था, स्फुरणाफूर्णयो सर्वशून्य तो अवगा। देखो भाई, दो प्रकार के पदार्थ भासते हैं जगत में, क्या भासते हैं? प्रकाश रूप विद्यमान और एक अभाव रूप, दो प्रकार के हैं। फूर्ण माने जिसका दिखाई पड़ता है वो होता है, फूर्णादि भाने भानम एवं शून्याति रिक्तम अभाने। फूर्णादि यदि होता है, घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि बोला जाता हो, ऐसा ज्ञान होने पर, प्रकाशित होने पर, माने बुद्धि में आरूढ़ होने पर, भानम एव शून्यातिरिक्तम, शून्य से अतिरिक्त वस्तु भान भान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य से अतिरिक्त का यदि स्फुरण होता है तो भान हो जाएगा। और अभाने यदि शून्य से अतिरिक्त भान नहीं होता है तो तद माने वही शून्य अतिरिक्त वस्तु, न सर्वम शून्यम, सब शून्य नहीं कहा जाता है, एक अभान वाला वस्तु रह जाएगा, क्या होगा? अभान वाला अभाव रह जाएगा। ठीक है, सर्वशून्य नहीं हो सकता, एक दूसरा भी बैठ गया, अभान वाला कौन रह गया? हाँ, सर्वशून्य हो नहीं सकता, यही है। सत्र में कहा था सर्वशून्य शून्यत्वापत्ति कहा था, सत्र नंबर टिप्पणी में कहा था, सत्वा सत्व तद अनुपत्ति है, माने सर्व सर्वशून्य अनुपत्ति, सब शून्य नहीं हो पाएगा उस स्थिति में, शून्य से अतिरिक्त बच जाएंगे। ठीक है, अठारह में कहा अविद्याया, समृतेश माने अविद्याया आश्रय भावात, समृद्ध माने अविद्या, अविद्या का आश्रय नहीं मिलेगा, माने चेतन आई ना तुम्हारे यहाँ, अविद्या का आश्रय चेतन होता है, चेतन में रहती है, अज्ञान किस में रहेगा? चेतन में। घट में अज्ञान होता है क्या? घट का अज्ञान होता है, घट में अज्ञान नहीं होता, घट अज्ञानी है कोई नहीं बोलते, मैं अज्ञान हूँ बोलता कौन? चेतन बोलता है। अविद्या का आश्रय तुम्हारे यहाँ है ही नहीं, अविद्याया बोल दिया। अठारह में उन्नीस में कहा आश्रयवाद, आश्रय भावात असंभवात तदाश्रय, यानी उन्नीस में कहा शून्य से अविद्याश्रयित्व, अविद्या का आश्रय शून्य को मानोगे, शून्य अविद्या में आश्रित मानने पर तदाश्रय से शून्य से स्वरूप आना, यदि अविद्या रूप मानोगे शून्य को, अविद्या में लोगे तो उसका फिर शून्य का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा, मैंने शून्य को यदि अविद्या में ले जाके डालोगे, अविद्या आश्रित अविद्या में आश्रित कहेंगे, और वो स्वरूप नष्ट हो जाएगा, वो तो अविद्या रूप हो जाएगा इत्यादि, स्वरूप आहनाथ बोल दिया। निराश्रयत्व शून्य निराश्रय है, किसी में आश्रित नहीं होता, अपने आप होता है, ऐसा बोलोगे निराश्रयत्व में टिप्पणी है 21 है ना, स्वरूप अनादि बीस में था, कहते आश्रयत्व धर्म बता, जो आश्रयत्व धर्म जिसने लिया है माने अविद्या में आश्रय है आश्रित है तो आश्रयत्व धर्म होता है, तस्य निर्विशेष निर्विशत्व रूपक स्वरूप हाना पत्ते कहते। देखो जो आश्रयत्व धर्म जिसमें होगा वो निर्विशेष नहीं हो सकता, सविशेष हो गया ना, जो शून्य अब माने अविद्या में आश्रित है तो निर्विशेष नहीं हो पाया, सविशेष हो गया, स्वरूप हान यही है, उसका स्वरूप निर्विशेष मानते हो, क्या मानते हो, यदि अविद्या में आश्रित है तो आश्रय वत्व धर्म उसमें रहेगा, क्या धर्म रहेगा, वो आश्रयवान होगा और उसमें आश्रय वत्व धर्म रहेगा, सविशेष हो जाएगा, यही स्वरूप आना है, निर्विशेष स्वरूप नहीं रहेगा उसका, अविद्या में आश्रित मानोगे तो ये कहा था बीस में। एक इसमें कहते हैं अविद्याया कहते हैं, ये कह रहे हैं अविद्याया माने आश्रय इक्कीस है निराश्रयत्व, अविद्या अविद्या में नहीं निराश्रय अविद्या मानोगे तो निराश्रयत्व एक इसमें कहा अविद्याया निराश्रयत्व, आश्रय नहीं अविद्या मानोगे उस स्थिति में क्या होगा, समृद्धित्वात्, अविद्या तो समृद्धि है, अविद्या समृद्धित्वात्, बाईस में कहा असमृद्धित्वात्, अविद्याया शास्त्रत्व नहीं वह सर्व अनुपस्थित होता, अविद्या जो है ना निराश्रय नहीं कर सकते, आश्रय रूप से सब क्या अनुभव है, मैं अज्ञानी हूँ बोलता है, क्या बोलता है, मेरे में अज्ञान नहीं है, नहीं कर सकता कोई भी, आश्रय रूप से अविद्या सिद्ध होती है, बिना बिना आश्रय का सिद्ध नहीं होती अविद्या, चेतन में आश्रित है तो एक इसमें बताया अविद्या। बाईस में कहा अविद्याया शास्त्रत्व सर्वसिद्धत्वात्, अविद्या जो है ना शास्त्र आश्रय सहित शास्त्र आश्रय के सहित ही सबका अनुभव सिद्ध है, कैसे अहम न जानामि, ये सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अविद्या अहम में अज्ञान दिखाता है, अहम न जानामि मैं उस इसको नहीं जानता हूँ, माने अज्ञान मेरे में है, इस विषय का अज्ञान है, क्या है ये विषय का अज्ञान मेरे में है, मैं नहीं जानता हूँ, ये अविद्या का अनुभव, अविद्या अनुभव अनुभव अनुभव होती है, अविद्या की अनुभव होता है, अहम न जानामि कहता है, इति इति रीत्या है, यही रीति है अविद्या को जानने के लिए, क्या है अविद्या है करके क्या प्रमाण है, आप ही प्रमाण हो, क्या प्रमाण है, अहम न जाना बस, माने मेरे में अज्ञान है, अमुक वस्तु का अज्ञान है बस, ये अविद्या का स्वरूप होता है, माने चेतन में आश्रित होकर ही अविद्या देखी जाती है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है किंतु अग्नि दिखाई नहीं पड़ता, अग्नि दिखाई नहीं पड़े कब पड़े, जब मंथन करते उस काष्ठ को तो अग्नि है निकल जाती है, निकलती है काष्ठ में अग्नि निकलती है मंथन के द्वारा, ऐसा नहीं निकलती, तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा है, माने इंद्रा जैसे ईंधन में आरूढ़ होकर ही अग्नि का स्वरूप दिखाई पड़ता है, अग्नि एक विश्व है वस्तु है किंतु एक एक एकाएक अग्नि का दर्शन नहीं हो सकता, जब ईंधन में आरूढ़ होता है तो अग्नि दिखाई पड़ता है, चाहे चूल्हे में हो लकड़ी में हो, जब तभी अग्नि का स्वरूप जानते हैं व्यक्ति, होते हुए भी दूसरे में आश्रित होकर स्वरूप प्राप्त करते हैं, वैसे अविद्या है, अविद्या है किंतु चेतन में आश्रित हुए बिना उसका स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव नहीं होता है, किंतु जब चेतन में आश्रित होकर जब बोलता है हम न जानामि, अविद्या को बोलता है, उसके लिए यह स्थिति है, मैंने दूसरे में आश्रित होने के बाद दिखता है, यही कहना है अविद्या का स्वरूप ऐसा होता है, कहा बाईस में अहम न जानामि इति रीत्या एव तस्य अनुभूयमानः, तस्य माने अविद्याया अनुभूयमानः, अविद्या इसी रूप से अनुभव अनुभव के विषय है, स्वतः अविद्या स्वरूपतः नहीं हो सकती है, आगे कहा था 23 में कहा था निराश्रयत्व च असंवृत्तित्वात्, ये कहा था 23 में कहते तत्मन तस्मात्, 23 है ना, 23 आगे है तत्मन तस्मात्, वो तो अलग है, अच्छा 23 में कहा तत् माने तस्मात् कारणात्, तत् माने तस्मात् तत्सिद्धम में जो तत्पद आया उसका अर्थ तस्मात् कारणात्, माने शून्य सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए सिद्धम बुद्धियादि अतिरिक्तम नित्य सिद्धम अत्यंत शुद्धम कूटस्थम अद्वयम आत्मज्योति सिद्धम, बस यही है आत्मज्योति सिद्ध होता है, विज्ञान से अतिरिक्त आत्मज्योति सिद्ध होता है, कैसा है उसका स्वरूप, नित्य है और अत्यंत शुद्ध है, कूटस्थ है, अद्वय है, आत्मा स्वरूप है, और ज्योति रूप है माने प्रकाश करने वाला है, माने बुद्धि का भी ज्ञाता है प्रकाश, ऐसा प्रकाश बुद्धि को भी प्रकाश करता है, उसी से प्रकाशित होकर बुद्धि काम करती है। स्वतः बुद्धि जड़ है, काम नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु जड़ वस्तु चेतन में आश्रित हुए बिना कर्म नहीं कर सकते। जैसे लेखन ही हमारे हाथ में है तो ऐसे टेबल पर रख दिया तो लिख नहीं सकता वो, चेतन में आश्रित हो गए तो काम करे वो। जड़ वस्तु ऐसा होता है, अविद्या जड़ है, चेतन में आश्रित हो काम करती है, ये कहना है। तो चेतन सिद्ध है बुद्धि आदि के माने सान्निध्य में, बुद्धि आदि को क्रियाशील करता है वो सान्निध्य से, किसके द्वारा, सान्निध्य मात्र से। जैसे चुंबक है, चुंबक के सान्निध्य में लोहा हो, लोहा क्रियाशील हो जाता है, चुंबक को कुछ करना नहीं पड़ता, वो निर्विशेष अवस्था में है चुंबक। इसी प्रकार आत्मा में कोई विकृति नहीं आती है, आत्मा के सान्निध्य में बुद्धि आदि इंद्रिय आदि शरीर आदि काम करते हैं, स्वतः नहीं कर सकते, जड़ है, ऐसी वस्तु है, ऐसा आत्मवस्तु सिद्ध हो गया, ये बोलती है। तो तत्माने तस्मात, तत्पर आया ना तत्सिद्धम में, तो तत्माने तस्मात। अब अनुमान देते हैं, विमतो व्यवहारो असंगत ज्योति निमित्त, जो भी व्यवहार करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना कर्म करना जो भी क्रिया होती है ना, कोई ना कोई ज्योति चाहिए, प्रकाश के बिना कोई क्रियाशील नहीं हो सकता। तो अब ये जो स्वप्न का जो व्यवहार है वो ये विमतो व्यवहार है, यही लेना चाहते हैं। विमतो व्यवहारो असंगति ज्योति निमित्त, शरीर से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा ये निमित्त से होता है व्यवहार, अन्य ज्योति निमित्त व्यवहार है शरीर, ये कहा असंगति ज्योति निमित्त है, यही ये साध्य है, असंगति ज्योति निमित्त तुम साध्य है। विमत व्यवहार है पक्ष, व्यवहारत्वाद व्यवहार हो रहा है, व्यवहार होने से आदित्य आदि कृत व्यवहार, जैसे आदित्य आदि ज्योति के द्वारा व्यवहार होता है जागृत आदि काल में, इसी प्रकार स्वप्नीय जो काल में जाकर के देखते हैं तो माने आत्म ज्योति सिद्ध हो जाता है। वहाँ आदित्य आदि ज्योति कोई है ही नहीं, आदित्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, सूर्य भी नहीं, चंद्र नहीं, अग्नि नहीं, वाणी भी काम नहीं करती, सोई हुई होती है। व्यवहार तो वहाँ भी होता है जैसे जागृत में स्वप्न में, वहाँ भी खाना पीना उठना चलना फिरना सब होता है। तो व्यवहार कैसा, असंगत ज्योति निमित्तक है, संगात से अतिरिक्त ज्योति है, उस ज्योति से, ज्योति माने प्रकाश, उस प्रकाश से काम होता है व्यवहार भी कहा। जैसे जागृत का व्यवहार ये शरीर से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार होता है, ये शरीर में व्यवहार होगा अतिरिक्त ज्योति का सूर्य आदि ज्योति उनसे व्यवहार होता है, इस प्रकार ये जो स्वप्नीय व्यवहार भी असंगत ज्योति से स्थित है, ये कहना है। इसी के द्वारा आत्मज्योति सिद्ध हो जाती है, ये बताया। समय हो गया है, आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।